czy niebo się twój syn jest fan. Zanim robi coś, to myśl na plany. Jeszcze trochę będzie sukces mu dany. Zamiast stresu to zakupy i zabawy. Ojcze niebo się twój syn jest fan. Zanim robi coś, to myśl na plany. Jeszcze trochę będzie sukces mu dany. Zamiast stresu to zakupy i zabawy. Zatrzymany, bo nie siedzi w biedzie. Nic nie gadaj, papuga już jedzie. Może coś wpadnie i hajsu przyniesie. Jak 6 lat temu biznesy w Odesie. Drąży krawaty, ale zawsze straty. Na małym palcu mam wasze wypłaty. Moja koszula to Versace wariat. Palę gumę obok komisariat. Jego baba mówi, a lecia paty. Ona kocha brody, kocha też kebaby. W tym kraju postrzegany jak bandyta. Bezrobotny, ale zawsze w roli VIP-a. Obczaj muzę, obczaj styla. Na głowie mamy duzę, na stopach krokodyla. Ojcze nie bój się, twój syn jest fan. Zanim robi coś, to myśla plany. Jeszcze trochę będzie sukces mu dany. Zamiast stresu to zakupy i zabawy. Ojcze nie bój się, twój syn jest fan. Zanim robi coś, to myśla plany. Jeszcze trochę będzie sukces mu dany. Zamiast stresu to zakupy i zabawy. Zacwany list, by być oszukany. Na przekrętach byłem wychowany. Mam gnata, ale jest kitrany. Za rodzinę będziesz rozstrzelany. Jak pies mnie widzi, to się chowa. Mam maczetę, a mój brat ma makarowa. Oczy cię bolą, jak widzisz nasze gabloty. Gadaj jak człowiek, bo będziesz miał kłopoty. Pluć na patole, która gada wciąż głupoty. Krzywo się patrzy, a jest warco wymioty. Ojcze nie bój się, twój syn jest fan. Zanim robi coś, to myśla plany. Jeszcze trochę będzie sukces mu dany. Zamiast stresu to zakupy i zabawy. Ojcze nie bój się, twój syn jest fan. Zanim robi coś, to myśla plany. Jeszcze trochę będzie sukces mu dany. Zamiast stresu to zakupy i zabawy. Nie szanujesz matki, nie szanujesz ojca. Zostałeś śmieciem, bo nie masz na nosa. Tutaj wariacie zgaszą cię jak papierosa. Jesteś na fazie, w twojej głowie jest hipnoza. Wilka nie obchodzi, co mówią owieczki. Tutaj mają spluwy, więc unikaj sprzeczki. Jak pies pyta, to morda zaszyta. Zasada jak w kamieniu ta weryta. Polski dowód, ale jakoś tak zaciągam. Nie jestem dobry, ale kłaniam się do Boga. Ojcze nie bój się, twój syn jest fan. Zanim robi coś, to myśla plany. Jeszcze trochę będzie sukces mu dany. Zamiast stresu to zakupy i zabawy. Ojcze nie bój się, twój syn jest fan. Zanim robi coś, to myśla plany. Jeszcze trochę będzie sukces mu dany. Zamiast stresu to zakupy i zabawy.